Surtul Zariyat sar bi ñu tuddé way jëriñ moy ngelaw ngelaw yi lepp ci sar ngelaw moy jël suuf ci moy naaw non la tuddé sar bi sar yi makka la mo juroo fi jël sar ak ben ay laaya nekk lu ngeen fi laaya dal wa ñu tambalé di tuddé ngelaw yi nga xamné ñoy jëri pënd bi ñoy doxlo gal yi ci geej ñoy dakh ni ci kaw sama ci pour taw bi yalla taw lo ko ko mu bëgg delu wat joxtane yéfari mak ñi wéddi alquran ñi wéddi allah dina ko mu soxu ñew ci waxtane way gëm ña yalla deragal yalla ak leen yalla xaro ci xewal grand yalla xew delu di waxtane takkal bu xeyni mo wonene yalla amna doole tek ca di wax xisay yonent yu tedd yi ak taxaway ba seen xet mu bewu taxawon ci wetu seen yonent yi tek ca yaxale ka da tax ñu bindé ak jinn te mo di xam yalla bismillahir rahmanir rahim wadhariyati ma ngi wat man yalla ci ngelaw yi di way jëri tarwan ak jëri law yi jëri fënde be suuf alhamilati tekca way yanu ya am ndox ni de di ay yanu ndox bi xaran ci bisay ay yanu ndox mi nga xay moy taw suuf bal jariyati tekca gal yi di way taw ci geej ci santil yom wal muqasimati ma tekca di wat ci malaaka yi seddel am lan ngir ñoy seddel wasagu jami ñoy seddel taw yi ñoy seddel lepp akorom bi ay mbiram da kay bindé bo nopi am ñu koy denk ndax taw yeek bo sa gi muy ci loxol yalla da ka tek na ci malaaka yu koy sétal ben malaaka bo ne mu am lu la watil waxane bi ya yoré lool sayyidina jibril moy borom wax muy mu yoni ci yonenté yi koku moko mom mikail mo yoré yermane goor sa ci lo xam la ka tek mo koy sétal asrafil mo yore ngelaw yi do moy wal burta burta bi ngelaw lay don bu faga ga lepp asrail mo yore dey bu ge am rek mo koy dem moy jeli ruh yi borom bi nak wat ci yef yoy yep limuy wat lan la moy inama tu'adun nak lañ len tik la sadiqun du deugula wala ji adina dina jeex allah xala taxaw ak fayante taxaw rek la am wayna dina naka rek le hisab nit yi yowmal khiyam la waqhun bi tabila luy am la ka ci ne wasama yow magi wat ci asaman mum borom bi zadil ko bukki bali borom bi yoon asaman ci ay yoon la am jagen ko ak asaman rek mana jall yalla ci bëtt asamaanu kenn mënu ko bëtt yaawo ci yoon lo nga fi seen lepp lepp lepp lepp ci ay ay bidiw ak lepp ñu fi soofi asamaanu bennel yeggu ñu asamaanu bennel asamaanu lepp ci soofi asamaanu yeb wër wé jënte bé lepp ci soofi asamaanu bennel yeena ak ci asamaanu bennel asamaan moom pour ag bo mo ay buntalam aw yoon bidiw ak yeb ñu ngi ci ñu ngi lang ci soof ci soofi asamaanu ñu ngi lang ci soof ina sayna sama dunya bi bisil fi kawate borom bi mo wax ci alquran ne rafatalana afaka taralna asmani adina ji te tartaru bidik ak kene du tabax sa tabax ba mo rafet be wuti lamb tek ci kaw lamb ci kaw tabax tera tera ci suuf lay nek lay nek lan waaw mo tax mo ni asmani dunya lampay mo ni nak jente bi ci lampay la bok ndax fi mu ne mo ñu leer lolu mo wone jettaaw ci suuf patay ñu dafa sori nak dafa sori gaay yi teel teeli dox ci wër wër ak diiw yalla yépp ek ñu asaman bennel bi watax ñu naan ñi ñu tudde ñeena ñi nga xamne seen xam xamu yalla dafa dess ñi ne ko diiw yi ñoy asaman yi ay sam sax mari hatta ri rabbu shari'a afdal naan juroom ñaari bidiw wa yalla te ñu am ñen benen bidiw yo xamne dañ ci limale moy buñ wax na tol muy muy juroom ñet bidiw ñeneen ñaari bidiw tak ci juroom ñaari muy juroom ñet bon ñu asawan kon juroom ñet asawan fekk dañu ñu joom seen waxin yoyep ay bidiw la yo xey ñu ngi ci jawwaji li nga seen ay bidde la way egul asaman lolu mo waral bu yoonante bi dem leen isra dafa and ak sayyidina jibril mom mi xam bunte mu jitu ko bu de ba ko ci bunte ba da fay fakk wala ko balay jall dañ leen di ubbi ndax am ñu yalla tek ci asaman ñoy ubbi bunte ñi naka koku mu rek mu ne jibril ko andal mu ne muhammad ñu ko ndax dañ ka yoni mu ne waaw yoni ni ko borom wo ñu ko jaaj na jeex dal fi ubbi ko baak leg yag na lol motax mu ne wa samaa ma ngi wacc asaman zaati kufu fi madi borom yi yoon innakum naka yeen la fi khalq qawli ne yeen nga ci wax li fi ndu dajim du yo ci alquran ni na faatu ni na njibar la yu fa ko def na soppi anu ci alquran do man ko fi ga nga xamne soppi fa kañu man wolbeuti ñu ko ci wolbeuti ay xoti la rabbifna alkharasun kan katya dam ko nañu leen ñi wax ci yalla lu non alladheena ñinga xamne fi xamna ñu ngi saxuna way geleum lañu way sagal lañu fi xamna ñu ci reer ci biir reer salu ñu ngi laaj dinañu laaj ayana yawmu diin kañ la bis beñ kañ la bis beñ ci lañu laaj ma yawma ba nga bis ba nga xey hum ñom tanuna def na len bugal ala na safara ñom ñoñuy laaj di ka wet bis bañ len di bugal ci safara mo yawmu diin ñu len suxu muslim fitnatakum sen bugal azali allati moy la nga xamne kuntum nekkon ngeen tasta'jiluna dun yakamti bi ci mom wax ni ñen daan wax na bu dé deugul andinu ci ñen dun yakamti ñew na tak innal mutakhirin fi rabb gañ ragal yalla bi jannatin aji nekkal ci ay aljana wa uyunin afi sawnde moy beti ndox akhizina mbir mu ñuy jël ma ata la nga xamne joxon na leen garabum seen borom leen seen borom may di jël may yalla inum naka ñoom kaano nekkon yu musini di way rafetal ci adina xamna zalik ñu jitu tay le jëk lolu ñu daan def lu rafet lañu woon kaano nekkon nañu xalila ci neew mi na leen ci guddi ma moy lo xey jëfone daan ñu ko yando neew ci guddi lañu daan yando wa yastaqbiluna daanu baalu bil as wa hum yawm yastaqbiluna daanu baalu yalla bil ashar te jeel ye baalu yalla yeb baalu yalla jeel ci gëna am doole wax yalla li ko wax ci alquran lu bari yastaqbiluna bil ashar de ñooñu muy wax ni muy xewal ci ajeel fi am walim nekkon ci seen alal yi haqqun haqq bisayil ñal ab lakkat ab yalwan kat wal mahrum ab gor so xane wi dafa ñew doole daana jël ak ci seen alal daan ko ci jox way ga yoy opil ardi aji nekkal ci suuf ci ayatun ay keman nga ci kaw suuf li bu waxine ñal ñi wolu yalla ne suuf ci ay laaya ay keman yu tekkale ma ga yu yalla ak doole ci nak ci xéetu gantax ay bayima ay montagne ak alla ay manding yu bari garab ak geejju ci def ak doomu adame yalla yu ci suusu bari lol te kenn bokku ci sa morom lamine ñom ñepp ñi di doomu adama ko gene bu ki waxe do xam lu wax ñi di def ay keman da yo xamne dana ci mata waro auto mu tecc ci wofi anfusikum ak ci seen bop ñi leen yalla binde gi doomu adama yalla binde doomu adama keman bu reey la afala ko suñu ndax ñe gis ni yalla bi ni doom adam bokay chef defa ne ni ci wara gëna waru modi médecin assay ñom ñoo gën ñu am ci ku koy xam muy ñom ni yalla bindé ci lu nit ak ñu bindé ak yor ak lamu ci denc ci xam xam ak ci jëf yéman bu reey fi samaa'i aji nekkale ci asamaan seen soxum seen wërsëg wama tuadun ak lañ leen dig mu ngi ci asamaan taw bi nga xam ne ci la wërsëg bi jóge yépp mu ngi ci kaw asamaan lañ leen di yit ëllëg ci àjjana ci kaw asamaan la fee ajama àjjanaa nga ca kaw safara nekk ci suuf wa rabbi samaa'i tiñ naa ci borom asamaan wal ardi ak borom suuf si innahu naka moom la xaqun dëgg la alquran innahu naka lañ leen digit la xaqun dëgg la mislama annakum kem la nga xamee yéen dante xool yéen a ngi koy wax nii ngeen koy waxee na la doon ne dëgg al ataaka ndax dikkal na la yow yonente bi ndax dikkal na la xadisu daytu ibrahim waxtaanu gani ibrahima ya al mukramina ñu ñu teral ñu gani ibrahima ñu tedd ñu ndax dikkal na la seen waxtaan isdaxaloo ba ñu duggee alee ci ibrahim waxaala ibrahim waxaaloo dañu wax ne salaam ñu nuyoo salaamañ ndax mooy seen nuyoo bañ duggee ci ibrahima nuyu ko ne ko salaam xaala ibrahima ne salaam xaw mun mun karoon yéen de fakk naa leen ki doom ñu ngi nit di waxee mbokkam nuyoo ko ba noppi mu ne ko ah yow dee gañe nga na ne nit ñu nuyu da jaar seen kur yow xamoom nga fàtte foo ko xamee mel fay boo ne ne ko yow dee mbokkam yi gañe nga mooy maanaam xaw ma la man ba ñu malaaka yaa jëkkë nuyu Ibrahim Ibrahima fay leen ba noppi ne leen ma day xaw ma leen mun ko ruur ca saa sa nag balaa masaan toog di waxtaan moom Ibrahim gan bu mu am dalay daal di gaaw ber ndel la ba sa xol set mu door waxtaan ak yow fa raaxa mu dal jënga ila ahli ci soxna bu dee soxna sa fa jaay soxna sa andi bi ayj leen ci sëllu sa minu duuf bu ñu wàcc tekk seen kanam door ñu waxtaan fa xarrabahu mu jigéñal afra bu mu leen afraal yi leen ci ñoom gan ñi tëye seen lox dañu lekk muy ay yor melo doomu aadama yu yiw qaala ibrahima ne allaa taakuluun ndax bu ngeen lekk ñu bañ a lekk ibrahima nag waaw jese mu daal di yëg mitum ci ñoom xiifatan am tiit mu daal di leen ragal ne mu leen berndeelee kenn yu tàllul loxo ibrahima ragal xaaloo gan ñe nekk laa taxatbul tiit nun sunu yor sa yonentey borom la yàlla nu yónn dunu ay nit dana yor meloo nit waaye dunu ay nit ay malaaka la te malaaka du lekk du naan du nelaw amul bànneex nit lu leen neex nag mel bu ñu soppi koy du tax ñu soppi ñu def meloy la mu sopp ndax nit dafay lekk kanaan bu defee nit ndax mu defee nit di def bu ko defee wa basharuhu ñu daal koy bégal waxu laa mi ci xel alimin bu am xam-xam di nga am doom joxee ju góor ju am xam-xam baax balat daal di jubbu imraatoo jawaram mooy ki gën téem ak saara doom dina fi am jabaram muy saara daal jubbu si sarratin ci salleeru daal di salleeru bu déggee loola nag mu salleeru waxee dem na ba am juróom-ñeenti fet ak juróom-ñett moom soxna si màgget ibrahima teel ci téeméere ak ñaar fet seen diggante doom ma su see jaar moo tax bu mu léggi loo wax gan ñi wax loolu mu saa di salleeru moom saara ba sàkkat mu daal di lej ba ci xaa kanama ba xaalit mu daal di wax ne ajusun aqim màgget bu jigéen màgget bu jigéen bu jërmal ay ku warula am doom màgget bu jigéen bu jërmal toog ba am boku bu daas juróom-ñeent fet ak juróom-ñett nga naa dina am doom moom mu jaaxal xaaloo gan ñe ne kazaliki naka noonu nga waxee nag xaala rabbuki la ko sa borom bëggee nag moom la ko namee doog a toog ba naa ba defee doog a ma am mukk mu xam ne yàlla mën na lu ne mu def moom noonu la ko sa borom namee innahu naka moom sa borom huwa al hakim mooy aji xereñ ja ci jëfam al alim mooy aji xam dal umb ba ñu waxantee loolu ba noppi nag ibrahima ni doore wëlbatiku nag di waxtaan ak gan ñi qaala ibrahima ne waaw fa maa xatbukum moy li seen ngir nak len taxa jox ayu hal mursalun yen ñi yoon xalo ñu wax ne inna nakum ursilna yonef nañu ila qawmi jëm ci nit mujrimin ñu di way togn bari bakkar lu jëf di ursilna ngir mu yebal ali ci ñoom ci jaar na ay xeer min dinin xeer ñu liggey ci ban bu tangati deugal musawwamatin bu ñu mandargal xeer wu ne turu kam wara ray ba wara ala min darabika fa saborom dañ ka mandargal fa saborom su borom on sante xeer sangam na ray diw na ala diw lil musifine ñeel way yaxé dara jëm borom bi ne fa akhrajna jenn ñu man kana ka nekkon fi haati dekk bobu ñeel mu'minin ci way gëm ñe yalla ndax koko amna ben sar bo xé bi biñu waxé li ibrahima de len ah sama bokkam nga ko lut ñaka no gëna xam ñafa ne ñoo duñ ci bok borom bi genn na ñafa nekkon ak ci way gëm yalla ñu fa ma wacc na te gat kepp lu fi haaji dekk ba xayra bayti lu moy ben nek meel ci min ci julit ci gëm yalla na ben nek lan ko fekk ni bu nit bu nek bu gëm yalla nek ba kan la moy nek lut rek moy lut ci bopam am ñaar doomu jigen kess seen yaay bok la muy yag yag dekk ba kenn gëm ko ci mok ñaari doomam rek yu ci jigen ñoo ci di ayu patrak na inum naka ñu kaano nekkono ñu xawmanti aw nit ba su xel ñu di ay say say di sax digal bi jekki fa len yalla yambo wa sama asman si banayna ha tabakhna nuka bi ay din andak dole wa inna nakun yalla musuduna wa yaatal lan moy dangu mu yam batay mu yangi ko rek batay ngata yalla yamale ko moy gëna yaat wal abda su si farasna ha lal nanu dalal nako def kam lal wa ni'ma baqna al mahidun way talal ya min kulli shay wa khalaqna ta bindana min kulli shay ci lu meena don daw jey ni lu meena don bi dina duga akam safaram do meena don de gine duga nangam ak safaram goor ak jigen lu nek rek biñ def goor ak jigen la jere binde asaman binde suuf binde goor binde jigen binde reey binde toor binde gutte binde ga binde gat binde neex binde lu naxari binde lu sedde binde lu tank neeku nit sey lu xalaxna sawge lu ne binde lu ko binde tukana taala ko ta tagor ndax ngeen ngeen waru xalaat waru tafiru tafiru dawleen dina lay jëm ci yalla dawleen jëm ci yalla ni naka man nazirun ani khufila min ci yalla la ko ñele mu biir bu dajje biir nazir mu biinun la ko ñin mu ci mugal yalla man ko khufila waré kat la wu biir moy bu len di war ci biiru yalla wala taj'alu bu len def ilahan benna yalla ma alay andak yalla ilahan akhar ma alay bu len ko def bu len wu benen yalla bu ando yalla ini naka man ngay nasir aji khufila aji warila mu bin budaji bir lakum yalla min ci yalla kadhalika naka non ma ata dikul dikulul allatheena galu nga xamni min xamni jitu won ñu leen min dikul leen min rasul ci ben yonent ma su leen dikul ben yonent illa khalul moy wax nañu sayrul abtibar aw majnun wala taf tawasaw ndax dañu denkante bi ci lolou balli am hum ñom xamu nit lañu taaguna ñu gew ya rew taqi moy ku rew di ñu rew lañu rek ba tawalla na nga du moy anum wari seen kuma anta jeet yow bi ma lumi ngay bumi yett bayi len yow yaddiñu la ñu ngi len tek waxe lu baax yaxna ba zakir na nga fatali ayna zikrana ka fatali ga tan ko dana jari al mu'minin way gem ñu yalla وما خلقت من دون الجن جني والانس نتنا الا ليعبدون رمي جن خما جام الا ليعبدون ني خما ندخ بوكو خما دوك جام لو مخ بي تي بنن حديث قدسي تعرفون ني نغي ما خما قبل ان تعبدوني بل نغي ما جام fa in lam ta'rifuni bu ngeen nga xamulé kayfa ta'budu nak ngeen may jaamu jaamu ko set bindu may fekk ne lumay ñu topum jaamu topu sama digal lool la leen bindé ku def leneen luddul loolu jangati wacc nga ci lañ la bindé won jaamu yalla rek suratu tur li moy pri li moy sa bi ñu tuddé ben montage buñ na tur moy montage bu nga xamné ci lay uma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun gën ñu jàng mune ma uridu minhum namuma ci doomu aadama yi di deggine mir suñu wërsëg bëgguma ci ñoom nar bëggum soxla wu ci ñoom benn wërsëg buñ may jox uma uridu sàkku may an yu taxi woon nañu jox ma wu ñam bu may lekk ndax man duma lekk inna allaha naka yàlla huwa murazzaqu mooy wërsëgalaakon bi dul xuwati mooy borom doole ja almatil mooy aji dëgër kon nag ñu yëg ma rek laa dox ndax jaamu yàlla dara mooy yëg yàlla bi waxtu jotee nga bàyyi la nga doon def lépp dem jàpp fas yéen taxawal julli dangaa wane foofu ne yëg naa yàlla loolu moo waral loolu tele la ko yàlla yi gërëme ba yëkkati li sa martaba ci loolu yëg duñ ko yëg te dara la ko jëriñu fa inna lillazina naka ñeel na gaa yi nga xam ne dala moo tooñ nañu lànk nag ba ña yëg yàlla ñeel na leen sunu ban ay bàkkaar misla dunubi ashabim kem seen bàkkaar yi seen i morom ya leen fi jiitu woon xeet yi leen fi jiitu woon xeet wi nag yàlla dinañ terale gën ji mbindeef ba du wàccee mbugal ba mu daan wàcce ci xeet yi xeet yi leen fi jiitu woon bu ñu tëdd loolu wéy continue day mujj a wàcce mbugal ci ñoom ñëpp di ko gis te du fànq seen mbugal bu àllaaxira dara bi xeet nag na ngeen moom dangeen terale bañ a wàcce mbugal boobu seen kaw waaye nag bàkkaar bañ doon dugale ñële ñi lànk ba tey mu nga ci ñoom bu yow ma xiyaam ñu boole nag fu leen di bugal ga ca àllaaxira bu ne gaañi toñ day nañu xam ne bàkkaar ab gaañi leen fi jiitoon bañ doon bañu leen doon wàcce bugal am nañu bàkkaar boo na toll wala yastaxjiluu ni buñ ma yàkkama buñ ma yàkkam ci mbugal fa waylun alkande li la siina ñeel na gaañu nga xam ne kafaroo wedd nañu min ñëw ñu ci seen fir ca roog danañu alkande ci seen bés da see bés ba nga xam ne yu xaduna def na li ko tëkkoo